يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ای اهل کتاب زیاد روی نکنید در دینتان و مگویید بر الله جز حق را جز این نیست که مسیح عیسی پسر مریم پیامبر الله و کلمه اوست که القا کرد آن را به سوی مریم و روحی از اوست پس ایمان آورید به الله و پیامبرانش و مگویید خدا سه است بازی استید که بهتر است برای شما جز این نیست که الله خدایی یگانه است پاک و منزه است او از آن که باشد برای او فرزندی از آن اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است و همین بس که الله کارساز است لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا هرگز دریغ نمی‌ورزد مسیح که باشد بنده‌ای برای الله و نه فرشتگان مقرب و هر که دریغ ورزد از پرستش او و تکبر نماید پس به زودی گرد می‌آورد آنان را به سوی خود همگی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا و اما کسانی که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته پس به تمامی می‌دهد به آنان پاداش‌هایشان را و خواهد افزود به آنان از بخششش و اما کسانی که دریغ ورزیدند و تکبر نمودند پس عذاب می‌کند آنان را عذابی دردناک و نمی‌یابند برای خودشان در برابر الله دوست و کارسازی و نه یاوری را يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ای مردم به راستی آمد برایتان دلیلی از سوی پروردگارتان و فرو فرستادیم به سوی شما نوری آشکار را فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا مستقیما. اما کسانی که ایمان آورده اند به الله و چنگ زدند به او، پس به زودی در می آورد آنها را در رحمتی از خودش و بخششی، و هدایت می کند آنان را به سوی خود به راهی راست.